الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. سورة زمر کی مخکی مجرمان و حال اللہ ذکر کو چدا اللہ پا یوالی باندے بد گنی صفت دا توحید باندے او دا مخلوق صفات باندے خوش آلی ابیا اور پسی اللہ عمر کو پیغمبر تا چتو بیو اللہ تا آواز کے او سوال بکے او دا بوئے چی اللہ تفیصلو کے دی مخلوق پمینس کی ناغ فیصلو قیامت کی گی تغییل وضاحت کی دی آیات مقدسہ کی چی دغا خلق قیامت کی راشی او پیش کریشی دا اللہ عدالت کی ددیب بل شانتی گمانی دخپل زان پا حق کی دنیا کی سپیسہ لے کو لے چمنگ با آخرت کی کامیابیو منگ جکم اعمال کری منگ تبا داغی بدلی ملاوی گی یو پا لس باندی یو پا سل باندی دا خیالو دا دی پا دنیا کی او کل چی قیامت کی راغلل پیسلی تولوان دکلی شو نا خبر بدل شو یغی غا گمان غلط شو دام وی چې الته کامیابې صرف په خپل عمل باندې دي لکه یو باندې وی چې کوم عمل کې نقصان راغی عمل کې سپاره راغی نو مال دولت وی هغه په ځوان دی با خلاصې او نجات مون دی شي الله وینا دا سبب د نجات او د خلاصي نه دي بلکې نجات با صرف په خپل عمل باندې دغی د آخرت حال ذکر کوي او ډېر انتهایی رسوایی بیانې چې دې کې ډېر مخلوق داخله او شامل دي. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا کلام پا فرض باند بنا دے زکال تا قیامت کی چا سر سنشتا اللہ رب العزتوی بالفرض کچرے دغی ظالمانو خلقو دا پارا دنیا کی عقیدی دا شرک وی بالفرض کدی دا پارا دمر مال دولت شی ما فی الارض جمیعا دا پزمکو کی جس عمر دے ٹول دا دیو تن شی ومثلہو معاہو او صرف دانا بلکی دمر ورسر نورم شی اگرچہ اغشتے نا صرف دا دنیا دا او دی مثل خونشتا لیکن دا اللہ پا علم کی خوارسشتا لفت دو بیهی او دا خلق جرمانکی دا خپل زاننا چی اللہ دا زمون جرمانشوا دا زمون صدقشوا همون لنجات راکا دا عرصو چی دی زمون ندی پکار دا دنیا و دمر و عرصر نور خو زمون صرف خپل کامیابی پکار دی دا آیت دیر زیر آغلی و قرآن کی نو جواب و سر بل دے ذکر شیو سورہ مائدہ کی چلن تقبلا ہرگز نشی قبلے دے دا دنیا و دمر جنور سشی او بندہ مطالبہ کی دا اللہ نام چدا واخلا او مال خلاص کا دا عذاب نا مال تیویلیو چنشی خلاصے دے ما تقبل منهم لن یقبل منهم چرنشی قبلے دے دا کلام بناو پا فرض باندے بالفرض کہ چرشی دا خلق دا پارا چی ظلم کڑے دے ظلم نمرات ظلم عظیم چی شرک و طویلش اگا سوچ پا دی ازمکا کی دی غن ومثلہو معاہو او دا دی مثل دی سر نورم شی لفت دو بی او خام خادا خلق ورکی پا خپل فیدیا کی چی دا زمونگا فیدیا شوا زګ دیغه په دنیا کې فدیه ورکول کنه کله دی یو جرم کله بل جرم د ویلو چې نن بم دې خپل ګناونو عوض الله له ورکو او د سپه عوض کې من سوء العذاب یوم القیامه تقدیر بد عذاب نا دروازه د قیامت نما تقبل منهم ورسر دے در دین نشی قبل دے قل دا کمال دولت پکار نرازی صرف عمل پکار رازی حدیث پاک کی عمر آگلیو چی قیامت کی با اللہ رب العزت دا سی باندتا ہوئی چرا گیر شوی گرفتار شوی او سشے نئی نل رب العزت بوتا ہوئی چی کچری تا سرا دمر دنیا شی لکاغا چی تالی دلی وا غزمک آسمان او ٹول دا سونے نڈک شی تب ایمال راکی چیز دی پریک دما دی بوئی چی اللہ نمی دا پکار هر سوی استادی شی دنیا نوارم خلیکن ما بچ کا ما خلاص کا اللہ رب العزت بوتوئی چی کذبتا دروغ وے زکا ماستانا پا دنیا کی یو آسان خبرہ طلب کلیوا دیر آسان خبرہ چداو کا اتا غاو نکلن وستو مالونا و دولتو نور کئی ما تا تا صرف داویلیو چلا تو شرک بی ما سر شرک مکوانو بس خلاص ازدتا نویما فا عبایتا الا ان تو شرک بی تعالی صبرو کو چی ما سر دی شرکو کو زما غا سانه خبره دې نه منله او سوئی چیز بتا لطول دنیا درکم ڈکا بیکم دسرو دسپینونا و چیز ما خلاصی اوشی اللہ وی نا تدروغ جنی کا نخوا وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ خکارا بشی دی خلق تا دا اللہ دا طرفنا اغسو چی دی گماننو دا دیر ناشنا خبر دا قیامت کی خواب چی مخلوق با دی یوسف پتمی تپوسن بکی چی جنت اغلار کم دا هر چانه وته پوسونه کوي او الله رب العزت په ملائکه ته وی چې دی بل طرف ته روان کې دی څنګه د جنت ته پوس کوي دیو دنیا کې د جنت جون تیر کړي دی کنه پورا زاده کړي دی الله د حکم او د الله د دین بغاوتنا و سرکشے کلی اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا ابوی اللہ و تعالی تازو اقبل خوشحالے پا دنیا کی خلاص کلی دل دغو نشت تاصلہ نا پل بیروان کی دا سوق اسم خلق دے چی دی آیت کے قرآن بیانی یو آغا خلق دے چی اغی کم عملو نکلیو دا اغی دا گمانو چی انہا حسناتن دا نیک عمال او حال دا دے چی اغا حسنات نو اسی بیوی چی دی کی دمرا ثواب دے دی کی دمرا ثواب دے عملونه هغه کول چې هغه بشریعت کې نو په سنت کې نو ثواب وباغي کی هغه رسمي ریواجی کارونه کړو په دنیا کې سه خلقوم دو ککړیو د دې بدقه خیال سره پتما وای چې الله مونږ لنن د خپل اعمالو بدلی راکې مونگا دیر زانو نکڑو لی دی او بدنی اعمال سکے مالونام خیراتونام کڑی دی پا خلقو باندی پروجو کے پکوجو کے خلقو لام نقد مالونام ور کڑی دی تر لری لری پوری ننن با اللہ مونگ لداغی بدلی راکی اگر طول ریاوہ اگر طول نمو او شہرتو او بیدتو سنت پکنو نا طول برباد شو جسر فرقان کے اللہ ویلو وقدمنا الی ما عملو من عمل فجعلناہو ابا منصورا اللہ ایمونگ با دی عمل تا یو نظر و گورو کنا چه سبکشتے چو گورو و تناب دلشی حبام منصورا بشی دس عملو نیکلیو فا سورہ کہب پاخر کی امیلی ہوئی اصل سلورم کی قل حل نبیوکم بالاخسرین اعمالا چې خبر کوم تاسو باغ چا باندې چې عملونه تباشوي عملونه کړی دی او ختم شوی دی ځانونه کړول دي ډیر بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحیات الدنيا دا خلق دې چډیر منډي والی وي په دې نیت باندې چله رضا شي ډیر منډي والی هغه ټول تباش ټول فایوم په حیات دنیا دا هی تعلق ټول د ژوند دنیا سره وکنه د آخرت په کې سنو وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا او د دې دا ګمانو چې مونږ ډېر بهترین اعمال کړی دي ډېر لوی قربانې هم کړی دي ډېر خدمات تي زمونږ وي مونږ ته معلوم دي کنه او غرستو خلقو مې مصیبتونه کول چې مشرانو ډېر خدمات کړی دي الله دې په خپل دربار قبول او منظور کی وي ډېر چا خپل مکتوبات پریخی دی چرستو تینا خلق فیدی اخلی دا بیسی بطو نکول او چی قیامت کی راشی نو اس بنی اگر سبا ختم شوی زکان اگر پا طریقہ نو کنا قرآن و سنت خو طریقہ ہو لیدا او ترغیب ورکړی و رسول الله صلی الله علیه وسلم چې غره زما سنت ير نکې من رغیب سنتي فلی سمنی چا چې زما سنت پری خو دا زما مرګره نه دی غره عمل بدله قبلیږي چا په سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثو ده حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جنبی علیہ السلام ویلیو من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد چاچ دا سی عمل کری پیغمبروی چیز مونگا امر و حکم نہیں پی تمون په سنت طریقه باندې نه یي هغه عمل رد دی انا قبلیږي هغه سړی هم رد دی په هو ردن نه قبلیږي الله تعالی نو یو قسم خلق دا دی چې عملونه کړیو لیکن تپوس یې نو کړی مخکې چې عمل کومه خو څنګه حکم پیغمبر پاک څنګه کړیو صحابه څنګه کړیو نا بس خپل سمې لګیاو ویما سره چا سکار نشتا خپل غوخره زدار چا نه خپويګم لګیاو کنه زغه خلک په قیامت کې ډیر پریشان شي زم قسمه غدي چې ګناونه کول اخپويدل چې دا ګناونه دي او زل کې وکلا کلا رالو چې توبه او باسمه بس اسنه چې مرګ راشي نه ساپا ډیر ګډوډ بلال شم ادي کې مرګ مخ کې شو توبه رستو شو ها نو ورسو ته پاتې شو ابدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون دکا دریم قسم هغه دي چې هرڅه کول ولیکن دی ویلو چې الله غفور الرحیم دی مهربان بادشاہ دی موږ باندې برحمو کی موږ ډیر جزانیو ډیر غریبانیو هغه په غریبانو ډیر مهربان دی توبه نستا عمل تپوس نه کوم بس پتی ځان له دوکار کولا هر خلق د دنیا کې داسې وس چې الله غفور رحیم دی او دا د شیطان یو وسوسه ده چې انسان ته چی ا خبره او قران څخه پاکړی را کنه چې الله من تابا وآمن وعمل صالحا الله غفور رحیم دی خو شرط یې یخې دی چې وسړې توبه وباسي خپل عمل صفا کی نبی الله مغفرت کی رحم کوي کنه متا شرط یې کړې دی او الله باندې دا ګمان کوي وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا کار بشی دی خلقو تا سختے او سزاگانی داغی عملونو چکلی دی دی بید سواب او دا عجر پتمئی دی بید نعمتونو دا خوشحالو پتمئی او داغی عذاب بوتا ملوشی فحاق بهم ما كانوا بي يستعزئون نازل بشي پدی باندی عذاب چدیو پاغی پوری ٹوکی کولی کوتب نصیت اکلی شو چوار دا آخرت خبر اگرانی دی او توباو باسا دب آغی پوری ٹوکی کولی چسوک واپس ندی را آگلی نو چې مونږ وینو چې دا عذاب څنګه دی سخت دی کنه دی هغه پورې به استهزاء شروع کړو قرآن کریم کله چې مضمون ذکر کی او سنت صحیح جمال پکین ورسته تفصیل کی وضاحت کی قرآن په خپل ذکر کې د انسان حال چې دا دنیا کې څنګه انسان چې قیامت کړي ذلیل شو او غټول امیدونه خراب شو نو د دې انسان د ناشکرۍ حال بیان دی فإذا مس الإنسان ضر دعانا کله چې ورسی دین سانتا ست تکلیف او مصیبت په دنیا کې الله ای بیا ماته چی وی زیات شم کنه سخت پیراشین الله ای ماته فریاد کی دانا کار قسم سخت ای بس په بدن کې په مال کې په اولاد کې دغسی لوګه او تند پیراشي پرزق کې کمی راشي الله یما ته فریاد کوي چې الله خیر ثم اذا خولنا نعمتا منا بیا کله چې ورکو مونږ دلران نعمت خپل طرف نه صحت ول ورکو مرست لري کو او مال ول ورکو فقر او غربت تلری کو خوشحالی را ولو غم او پریشانی تلری کو نعمتا مننا بکار خدا چې د الله شکر ادا کړی وي کنور هیڅ نه وینو چې راغلی وي او درکاته کړی وي چې الله ستاره رحم او فضل لی او زادی لایق نوما شکریا دا کول پکارو کنا او کله چې خلق زدن تپوسو کی چې الله در باندې فضل وکړه هغه مخ کې روزي او وخت مې روا استاسه حالو اسنه چې بیا در باندې راولي الله خوارس کول شي مدی په جواب کې سوې قال انما اوتیته على علم نو اي دې چې بشکان ما تا چې سراکلې شو د الله تر طرف نه نو دا ذکر اکلې شو چې الله تعلم دې چې زده دې لایق یما على علم باني اهل لهو دا خو یار چاله الله نور کوي چې څوک لایق یې څوک قابل نو علی ورکی الله خبر دی چې زه د دې لایقم نو زه کېماله نو خلق را ته نشی کته نو دا ګوره د ناشکری یو معنا ده چې د الله په نیز باندې زه د دې لایق او قابل یم نور څوک نه زکر سرا کړی او دویم قال انما اوتیتو علی علم و اید خلق تا پا جواب کی چه دا خیراتی را کړی شوی دی تا زمان خبر دا کمائی ارسوک نشی کولی دا دیر لوی تجربه غواړي دا دیر لوی فکر او سوچ غواړي ارسوک نشی کولی دا خود ما تجربه دا مالے چل رازی مالے طریقہ رازی رزق از مار سڈیر دیخا زان تا گورا نسبت کئی تدنا شکر انسان کار دی چو دد خلینا وچری داو نوزی چو زمان اس نشتا دی دا خوارس دا اللہ دی زمان کو پیسی نم دی دا سنوئی کنخا بلکہ خپل نمخ لی او لوئی کئی تکبر کئی غرور کئی اللہ رب العزتوئی بل ہی فتنتن ننا در تجربی خبرن دا دا دا عقل او دا فکر او دا دنیا دا محنت او دا مشقت خبرن دا چې ته خلق ته وای چې دا دا غوي زماده سر وین خپله تل د خپلغه می سر لراغله دا قضیه به کوي کنه لوی بیانې الله وی دا خبر نه ده بل هي فتنه د امتحان دا دنیا د امتحان ځای دی الله تعالی باندې امتحان کړي او په هر هغه باندې باندې کسی ولا ورکړي نظام په امتحان دي کسی نی ورکړي نوم په امتحان دي د یو نه د صبر په انتظار دي او د بل نه د شکر په انتظار دي ایمانم دغس دو سيزونو طويل شي حديث کې راځي نصف صبر و نصف شکر د ایمان دو ټوکړي دي یو ټوکړه صبر دي او بل شکر دي بل هي فتنه بلکې د امتحان دی ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پوي په دې باندې ته ته ډیر وې چې دا د امتحان دی وی د امتحان یوازې په ما باندې دی غصه به شي ښا د دې نه شکرې و د انسان چې داسې انسان نو قیامت کې به خود دا غي خپل اعمال په تمه به ایس پیداوته نه حاصل نشي همون ویلو چې دا ټوله کمزوري د زړه ده د عقیدې ده چې انسان اصلاح نه شي د عقیدې کنه ما مالی هم ټول بربادي او اخلاق هم دغسی نو دنیا هم دغسی و آخرت هم دغسی خراب خواهد. و آخرت دغسی.